naisa kotkas. Istub pesas raadio notkas. Ta ei lõhu raadiot ära, sest seal tuleb maailm täna. Vana selga, mis ta nokkab, kruttimisest nukkub mokkab. Kotkast see on küüdand ära, ikka tuleb maailm täna. Kuula raadiot, mida tahad, ikka tuleb ukse sama. Kõik on ammu tüdind ära, saabed kaotanud on sära. Viis piiri raja taga, tõstja teile päeva kaja. Krõlni Nemo, Laine Siilium ja Tornado. Muusikat on mitmes laadis, Rock Hotelli üle plaani. Kuula raadiot, millal tahan, ikka tuleb üks ja sama. Kõik on annud üdil ära, saated kaotan. Come on.